हमें तेल कैसे मिला, पांचवा भाग। कभी कभी पिच को निगला जाता था क्योंकि उससे पेट साफ रहता था। आजकल भी कुछ कुछ ऐसा ही किया जाता है, पर वर्तमान में पेट्रोलियम को अच्छी तरह साफ किया जाता है। पेट्रोलियम से एक पारदर्शी तरल निकलता है जिसे मिनरल ऑयल कहते हैं। पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन हवा की ऑक्सीजन के साथ जलते हैं। हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन हवा की ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनाती है और कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। जब हाइड्रोजन गैस के रूप में होता है तो वो हवा में बड़ी आसानी से मिलकर आग पकड़ लेता है। द्रव्य की दशा में हाइड्रोकार्बन के वेपर हवा में मिलकर आग पकड़ लेते हैं तथा जलने लगते हैं। इससे हाइड्रोकार्बन के और अधिक वेपर बनने लगते हैं और वे जल्दी जल्दी जलने लगते हैं। हाइड्रोकार्बन जितना छोटा होता है वो उतने ही अधिक वेपर पैदा करता है और ज़्यादा जलनशील होता है। असल में हाइड्रोकार्बन बहुत तेज़ी से जलते हैं। कभी कभी जब बहुत सारी गैस एक साथ मिलकर जलती है तो धमाका भी हो जाता है। पेट्रोलियम जलता है, यह लोगों को कैसा पता चला? शायद यह लोगों को किसी दुर्घटना के बाद ही पता चला होगा। मध्य पूर्व में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर हाइड्रोकार्बन रिसकर सतह पर आ जाते हैं और वहां गैस का रूप लेते हैं। अगर कोई उसके आसपास अलाव जलाए तो वहां ज़रूर विस्फोट होगा और हवा में ऊंची लफ्टे उठे जिससे लोग अवश्य घबरा जाते। यह आग बुझती नहीं पर लगातार जलती रहती थी। यह बात लोगों को बहुत असाधारण लगती क्योंकि आमतौर पर जब आग जलाई जाती है तो उसे लगातार ईंधन की ज़रूरत होती है। ईंधन ना मिलने पर आग बुझ जाती है। जब बिना ईंधन के यह आग दिनों दिनों जलती रहती तो लोगों को आश्चर्य होता। लोगों को ज़रूर यह एक जादू लगा होगा। बाइबल में भी एक झाड़ी जलने की कथा है जो शायद इसी प्रकार की आग से प्रेरित हुई होगी। प्राचीन ईरान के एक धर्म में लगातार अग्नि के जलते रहने का विशेष महत्व था। इसीलिए ईरान के लोगों को अग्नि पूजक माना जाता था। दूसरी ओर यह भी संभव है कि कुछ लोग इस लगातार जलती रहने वाली आग से डर गए हों और वो इसे भूत प्रेतों की उपज मानते हों। शायद उन्होंने सोचा हो कि पृथ्वी के नीचे भी शाश्वत आग का क्षेत्र है जो कभी रिसकर सतह पर ज्वालामुखियों के रूप में आता है। ज्वालामुखियों के कारण ही लोगों ने माना होगा कि धरती के नीचे नरक है और वहां मृतकों की आत्माएं वास करती हैं। कभी कभी पिच के ढेर में एक पारदर्शी तरल भी मिलता था जो आसानी से जलता था। ईरान वासियों ने उसे नेप्ट यानी तरल का नाम दिया। बाद में ग्रीक वासियों ने उसे नेफ्चा के नाम से बुलाया।